أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. مخکنا الله جل جلاله دا مسئلہ اللہ ذکر کرا چی اللہ جل جلان ہو دا مسلمانانو نا دوشی زنا پا خرس باننے اغلس دی یاو دا دی جانونا او بل دا دی مالونا او مقابلہ کی بہتا اللہ جل جلان ہو جنت ورگئی او دې ته خرص زکوي لګي چې خرص کې مدل بدل وي پدې کې مدل بدل دي نو مجازن دي ته الله تعالی خرص وي چې دای په مارا خرص کړی دي نه بدل کړی دي بدل کې بدې ته جنت ملاويږي او دې په ماته نفس او مال راکړي. بیا پرون ذکر شو چې الله تبرکل څنګه دي نو خپل مالم دا الله بلار کې لګول دي او خپل جانم دا الله بلار کې لګول نن الله سے نور زایونه ذکر گئی الله د مسلمانانو ناغست ره نو دا مسلمان بد خپل جان هغه پس کې لګی نو ا عبادتونه ذکر گئی چې پاغي کې د جان لګی وسره وسره د خبره ته اشاره کوي چې الله د کوم مسلمانانو نه دا غي نفس او دا غي مال غست د جنت په مقابله کې نو آغای که دادا صفات تی همت تائبون العابدون آغا توبه کون کی دی عبادت کون کی دی نو دا چه اللہ دا کم مسلمانانو مال و جان دا جنت پا مقابلہ کے اغسط دے نن اللہ جل جلال ہو دا آغای صفات ذکر کئی نو اللہ فرمائی التائبون دا کم مسلمانان چی دی همت تائبون دی توبه اخ کن کی دی اللہ تا توبہ اصل کی واپس کیدو ته ویل کیږي عربی کې د توبہ معنی واپس کیدل ریورس کیدل او واپس کیدل. نو چې کوم ګناګار انسان وي دیم په غلط لار باندې خطا وي نو دې ریورس غیر والی غلط لار فریدي او نه کې طرف تور روان شي نو ګنا لار فریدي د هدایت په لار باندې روان شي نو د دې وجه نو ته عربی کې توبہ ویل کیږي واپس کیدل اللہ طرف تو واپسی ہوگی. بیا توبہ کی یاد ساتھ ہے توبہ کے غٹ غٹ دری شرطو ندی یہودا دے چھے انسان بزان بلیم کئی یعنی زان بملامت کئی چھے ما دا گناہ کڑی دا دویم داغی گناہ نبا رجوع کئی دا آغا گناہ نبا زان ساتی ہے انتد پارا کد آغا گناہ محلوی داغی زیوی نو دا ممکنه زایونو ته بدینه داخليږي. او دریم هغه دا دی چې الله تعالی تبا استغفار کوي نو دا شو آینده کې به اعظم کوي. دریم دا دی آینده کې به اعظم کوي نو ګنا پر خودل یو شو. او دریم دا شي چې د ګنا زایونو ته به نو ورزي. او دریم دا دی چې آینده کې به اعظم کوي چې د دې ګنا نه به ځان ساتم. او سلورم شرط دغه بیا مختلف دی کچره دا ګناه داسي چې په دې کې د الله حق والی او دا غید پر کفاره وینو کفاره به ورکي او کدا غید پر کزای نو کزا وکي. او که په دې کې د انسان حق والی او د انسان حق داسي چې واپس کړي شي مثلا دا مال غست لري نو مال به وته واپس کړي. او کدا غي عزت غست لري او هغه عزت نو واپس کیږي نو دا هغه نه به معافي وواړي یا سپیړ ورکړی دا نو دا هغه نه به معافي وواړي او هغه ته به ځان ملامت کوي و د بوې چې زمانه غلطی شوی دا ما معاف کړي. نو دا سلور شرط دی. نو الله فرمای هم التائبون هم دی توبه قبل انکی دی. او بیا گو ریاد ساته انسان د کمال د پارا د مسلمانه د کمال د پارا توبه شرط دی. انسان کمال ته ال رسی چې د مکمل د هر ګناه نه توبه کی. او دا یاد ساته کې انسان ګناه کوي او نیک اعمال هم کوي, ګنام کوي او نیک اعمال هم کوي, نو دا انسان د اعمالو د نورانیت نه محرومي او دا انسان د ترکه نه محرومي. د دې آسان یو مثال واخلی. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی د خپل آقا نه فرمان دی, غلام دی او نه فرمان دی, نو دې آقا له روټه هم ورګي, خداغو خدمت خو دې نه اخلي, خدمت دې نه اخلي او دیم خدمت کوي خو دیم نازلی خدمت کوي, بل آقا د ترکی نه ورګي. دا د خدمت قبلی نو که قبلی یه دای احسان دی خو لیکن ده تا ترکی نور کئی او ده سر ازان نلگی. دا کرنگی گننگار مسلمان دی, الله د ده منزونم قبلی, د ده نور نیک عمالم قبلی, لیکن د ده انسان عمال د الله پا نسبان ده ده اغا انسان پشانتی نی چی اغا گناه پریخی دا او ده تا مزید ترکیم نمیلاوی. البت تا اللہ احسان کئی سره د ګناونو نه د نور نیک اعمالم قبلی او نورانیت نه محرومیږي. دا غي د پر یو حدیث هم دته پیش کوم. حدیث په ظاهر اعمال کې مشتا پیغمبر علی السلام فرمایي چې د چا موس پوت شو نو گویا کې د مال او اهل برباد شو, دومره نقصان وشو. نو مال او اهل هده د موجود دي, مال یې مشتا, اولاد یې مشتا, اهل یې مشتا, خو مطلب دا د ډیر لوی نقصان وشو, د ډیر لوی خیر او د نورانیت نه دا انسان محروم شو. نو د دې وجنه توبه وکاري ها. دا شیطان لوی دوکه دای سبب توبه کې بل ورځ دوکه کې توبه وباسه بل ورځ بس پدې کې وته مرګ راشي. التائبون الله فرمای دی توبه وخون کړي, العابدون عبادت کوون کړي, الحامدون د الله صفت کوون کړي, حمد کوون کړي, السائحون او سیر کون کی دی. بیا دا یاد ساته سائحون پا مانا دا سیر راجی او دا دی نکم مانا مراد دا, او حامدون نخو اسان خبر دا, دا اللہ تعالی تعریف مراد دے, حمد مراد دے, عبادتم اسان خبر دا. نو اللہ تعالی حمدون ذکر کو, حمدون بہترین حمد شیر حمد زکر ذکر کر دی حمد کی, زکر حدیث کی مرازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اول من یدعا الی الجنة الحمادون, اول بچ جنت ترا بللشی نو اگر دیر دا اللہ حمد کون کی برا بللشی, الذین یحمدون اللہ علی السرائی والضراء, چی پا مصیبت او پا پراحی دوالو کی دا اللہ حمد کی. نو حمادونی ذکر کر پا دی کی دا حمد صفت تے, او دا سی خلق با جنت ترا کا گلشی نو دیتم اللہ تعالی پا بدلکی جنت ور گئی. اول سائحون لفظ ذکر کو, نو ده سائحون مختلف معنی دی. سیاحون ده سیاحت نه ده, سیاحت سیر تویلی کیگی, نو بعضی مفسرینو ده دین جهاد اغسط دی, زکر پا جهاد کم انسان سیرو کی مختلف ده اللہ دشمنان وینی, مختلف علاقی وینی, مختلف حالات وینی, ده سیاحت او چکر اوشی. ده ده وجه حدیث کم رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان سیاحت امتی الجهاد فی سبیل اللہ, زماد امت سیر اغا سشی دیں اغا جهاد دے دا اللہ پلار کی. او بعضی مفسرین اغا دا دین روجالی, السائحون روجنی سن کی دی, زکر روجنی سن کیم سیر کئی دے, چت سیر کئی شہوات پا زیبان نپری دی, اللہ تعالی طرف تا روحانی سیر شروع کی, دا سفر الله طرف ته شروع شي, پروژه کې د انسان الله طرف ته توجه وي, نوروجه داروم سیر کوي. د دې وجه د پیغمبر علیه السلام نه تپوس شو د ابن جریر روایت ته, پیغمبر علیه السلام نه صحابي تپوس کوي چې سائحین څوک دي, نو پیغمبر علیه السلام فرمایل السائمون دروجه دار دي, د دې نه مراد اگر روجه دار دي. اور جنم روجم فضیلت والے شیرے د دې وجه الله ذکر کو. یو حدیث کی دارازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د هر بنی آدم عمل د آدم د اولاد عمل هغه دو چن کول شي یو پلس به ثواب ور کول شي او بیا د اخلاص په وجه باندې تر اوسه پورې سیوا کول شي الا الصوم حدیث کی راضی او روزنا فانه لی ذکر او جمال پر ادا وانا اجزی به او زبد د بدل ور کوم یدع شهوته و طعامه من اجلی ذکر دار او جدار د خوراک او خپل شهوت او مزی اغه زما د وجنه پریدی نو درو جدار بدل به زور کوم نو دویما معنا د سایحون مفسرینو اغه روزه ذکر کړی دا او بعضو مفسرینو د سایح معنا مهاجر ذکر کړی دا ځکه چې کم انسان هجرت کوي نو په هجرت کې انسان سیر کوي مختلف علاقې وویني د مختلفو علاقو چکر وي نو بعضی مفسرین اغه د سایحون نه مهاجرین اخلي او بعضی مفسرین د سایحین نه مراد طالبین علم اخلي چې کم طلب د علم کوي ځکه طالب علم کله یو علاقې ته ورزي او کله بلې علاقې ته ورزي او بل خبر ادا نه چې دا الله د چا صفت ذکر کوي دا غید پر الله جنت ذکر کړي دي نو د طالب علم بارکم حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای من سلک طریقا یو انسان یو طالب علم په اولار باندې روان شي یطلبو فيه علما دې په دې کې علم طلب کوي نو الله جل جلاله دا انسان د جنت په لار باندې چلی او زمکه او دا کرانګي په ابو کې میان د دې لپاره دعا واړي او دا کرانګي پیغمبر علیہ السلام فرمای فرشتي د دې لپاره وزرې کړي فرشتي د دې لپاره خپل وزرې کړي او عالم چې د دې لپاره بخنه اسمانونو کې چې سوګ دي هم غواړي او زمکو چې کې چې سوګ دي اغم غواړي او ابو کې میانم غواړي و ان فضل العالم علی العابد او د عالم فضیلت په عام عابد باندې چې علم ور سره ضروری علم وي سی وا علم نه نه د فضیلت داسې ده لکه د سپومې فضیلت په ستورو باندې د سپومې فضیلت اغه په بدر پشپ کې د سوار لسم سپومې داغه فضیلت په نور ستورو باندې او علما چې دي د انبیا وارثان دي انبیا په میراث کې دینار او درهم نه پریدي و انما ورث العلم هغه په میراث کې علم پریدي نو چا چې علم واغستو نو د ډیر زیاتی برخه واغستا فمن اخذه اخذ بحظ وافر د ډیر پراخ برخه واغستا نو بعضی مفسرین هغه تن طلبۃ العلم اخلي او بعضی تن مجاهدین اخلي نو دا سلور پینځه معنی د دې ټکی شوې دي والله تعالی علم چې کما معنا مراد ده هټول معنی کې سیاحت موجود ده او سیر موجود ده مجاهد هم سیر کوي طالب علم هم سیر کوي مهاجر هم سیر کوي روزدار هم الله طرف ته سیر کوي او دا کرانګي مجاهد هم سیر کوي السائحون الله وی دی روزنی سن کی دي او دا کرانګي یعنی jihad کوون کی دي الراکعون رکوع کوون کی دي الساجدون سجده کوون کی دي اور رکوع سجده ذکر حالانکه مراد د دینه موز دی مراد د دینه شیری موز دی دته مجاز ویل کیږي د شی غټ غټ ارکان ذکر کې مراد تنه پوره شی واخلې لکه خلک الکه وای ما سره بروټه خوري نو سره بروټه ذکر کی حالانکه پای کې سالنم وی پاګه کې چکنی وی پاګه کې وبم وی روټه کې هر شی خو سره بروټه ذکر کی نو دا کرانګي الله ویل والی چې موس کون کیږي خدا دو غټ ارکان ذکر ذکر کړو چې د دې اهمیت ته اشاره وکړه دغه وجه شیطان ظالم انسان روکو ته صحیح نه پریدي شپېته کال به سړی موزو کی او چې روکو ته وګورې نو شیطان به املاټي ټولو ته نه پریدي ور نور بخو لاړی په قیام کې به ولاړی خو چې کم اهمیت ولا رکن دیږي ته به صحیح مکمل نه پریدي او یا نور موز بګی خو چې سجدي ته ورسینه د کارګ په شانته دوه ټونګي به وای بیا ورا پاس زکه دا اهم رکنونه دي د موز اهم اجزا دي نو الله جدا جدا ذکر کړ الراکعون الساجدون روکو کون کی دی سجدہ کون کی دی یعنی مس کون کی دی نموزم ډیر بهترین عمل لے پیغمبر علیہ السلام تو السلام نے تپوسو شو چې کوم عمل الله تخوخ دی پیغمبر علیہ السلام پر مل الصلاۃ لوقتها مس پخپل وقت باندې کول ثم ایو پیغمبر علیہ السلام نے بیا تپوسو شو بیا بهترین عمل کم دی بر الوالدین پیغمبر علیہ السلام پر مل مور اپلار سرنی کی بیا کم یو عمل لے پیغمبر علیہ السلام پر مل جہاد فی سبیل اللہ او بل روایت کی راضی پیغمبر علیہ السلام پر مل عماد الدین د دین سن د ریم ستن سمدلم څنګه چې یو خیموي مسکی او غټه ستن وي کده د داستن لري کې دا خیمه پریوزی نو دا کارانګې د انسان ایمان چراټینګ دی دا په مصر راټینګ دی مسلمان چراټینګ دی پر خپل دین باندې په مصر او کړي مصری نو بس بیا د شیطان ډیر خراب کی خان ډیر په ګنده ګنده خبرو کې اعوذ بالله ډیر په ګنده ګنده اعمالو کې او ګنده ګنده خبرو کې پډیر یې رسیدلی عمر کې مبتلا کی چې کله مصری دی زکه د دې ایمان خیمه هغه کمزور شي داغې نستن لري شي اول حدیث کې وته پیغمبر علی السلام نور المؤمن ویل د مسلمان رڼا دا د مسلمان رڼا د موزو زکه په الله تعالی پر مایل چری منځونه کوي دې پرانا کې دې الله بوله جنت زکه ور کوي دې مس کوي او حدیث کې راځي د پیغمبر علی السلام پر مې صلات نور المؤمن دا د مسلمان رڼا ده او یو حدیث کې دام راځي پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای چې انسان الله ته زیات په هغه وخت کې نږدې وي چې کوم وخت کې دا انسان سجده کوي نو شیطان الله ته نږدې کته سو پریدي بالکل نه پریدي اروکو کې خو بیا هم گزارو کې خو سجده کې خو بالکل نه پریدي ځکه دا الله نږدې کته هغه تخپل نه دی نصیب شوی نو شیطان غواړي چې مسلمان تم نصیب نشي ښا کوشش کوي چې سجده سیوا کوي دا سبحان ربی العظیم اعلی جره سبحان ربی الاعلی دا پزان باندې د دریو پزې پینځکه یا د پینځو پزې وکه نو کم سی کم بیا بسیجه وګده کیږي نو الله تعالی فرمای الراکعون الساجدون الراکعون رکوع کوونکي الساجدون سجده کوونکي دي الامرون بالمعروف د نیکه حکم کوونکي دي والنهون عن المنکر د ګنا نه منع کوونکي دي والحافظون لحدود الله اخره کې الله یو جامع ټکی وي ها والحافظون حفاظت کوونکې دي له حدود الله د پولو د الله ورکه توبه ده داګه د پرم د الله پولی دي اته تمه بیان کړی چې ګناه به پرې دي خبره مې ته پکې وکړي کې عبادت ته داګه د پرم خپل پولی دي نه پاګه کې به افراط کې نه به تفرید کې نه به کمې کې نه به زیاتې کې د حدود حفاظت بګه کوروجه د داګه د پر خپل پولی دي خپل حدونه دي پاګه کې به غیبت نه کې پای کې به خوراک نه کې پای کې بس کاک نه کې پای کې به جما نه کې داګه د پر خپل حد دی نه به پای کې کمې کې نه به زیاتې کې کوموز د داګه د پر خپل حد دی لکه مثلا د سر دوه رکعات فرض دي پای کې کمیم نشي کولې چې سلو اگر دوه یوې کې پکې زیاتېم نشي کولې چې سلو رګي د حدود حفاظت دی ته وي ها د مسلمان هر عمل دا خو الله سره اعمال ذکر کړو ورپسې جامع خبر او کړه چې ګوره دا ټول عمل کوي خو پدې کې د ا حدود او د ا رسوم او د ا قوانینو خیال ساتي چې کم الله تعالی مقرر کړی دي دغه حفاظت کې افراط تفریط نه پک مسلمان جنن برباد دی که ظاهر تورو کې مسلمان کې دین شته خو دین ته مکمل وته دی د ایمان نه نور عمل ډیر کم دي چې پای کې کمې زیاتې نشته کله د غم ته وګوره نو غم تعزیت یو سنت طریقه ده او کال تلل شنه دعا وکه او دعا وکه او دعا وکه او دعا وکه نبته چاته سم شه نبته تعزیت ته سم شه تعزیت خدا دې کته ته مکمل وشي اغه سره دو سلور خبره وکې د صبر تلقین ورکې دا غ نور رشتہ داران ناستي دو سلور خبره وکې تعزیت ویلې کی امراض او تلقین ته نو حالته پیدا خا دعا خا خبره بهترین خبره خو دوام د دعا به شکل نه کده انسان د غم یعنی د حادثه وګوري نو خادیم ولا گلبل کړي حدیث کې ټیک درازی ان نکاح من سنتي نکاح زما سنت دي سوکته مخړه ایدا زما امتی نه دي کامل امتی نه دي خو نکاح ته وګورم نو یو نکاح سنت دي خو بل طرف ته خزي ګډول پاغه کې ډول کیوال پاغه کې مطلب سس ناروا سس ناروا نکول نو دا شیطان سے چل گلے انسان مسلمان په هغه باندې خو احکامات کوي خو په کمی او زیاتی کې مبتلا کړي دا الله حکم چې څنګه دی هغه سي نه ادا کوي الله ته هغه سي خوښت دی چې څنګه الله تعالی لازم کړي دی نو الله فرمایي دا ټول عبادت چې د کوم مسلمان نه الله مال جان غسته دی دا ټول عبادت هغه کوي او په دې کې رعایت د حدود د الله تعالی کوي وبشر المؤمنین الله یې زیر ورک مسلمانانو ته مسلمانانو ته زیر ورک د سشي زیر ورک ګوره هغه نه د ذکر کړي تفسیر مظهری او عجیب خبره کړي دی دی تفسیر مظهری وای زیر دا غشي ورک چې استر ګولې دلی نه نه چې استر ګولې دلی نه کته هغه ته ډیر ذکر کې داغه سترګې حاته نشي کوله هغه شی وا ته ذکر دا هغه شی زیره ورګه چې داغه وګونو اوریدلې نه دي داغه پزله باندې خیال تیر شوی نه دي بس زیره وا ته ورګه چې ډیر بهترین بهترین نعمتونه به ته ملاويږي چې کله دا مذکور عبادتونه کې او په دې باندې عمل کې نو دا خو یو معنا شو د دې آیات چې مخکې لفظ د مؤمنین ذکر دی او دا د مؤمنینو صفات دي خو بیا ګوره دا آیات ساته دا مطلب دا شرط نه دی یو سړی دی الله تعالی مخکې آیات کې مال او ځان ذکر کړی په جهاد کې مال خرج کو جانې خرج کو اگر چې دا نور اعمال نشته الله به بیا هم د جنت ورکړي هغه کې دوه سیزه ذکر دي خو کمال دا دی چې صرف په دغه دوه سیزونو باندې بسواله نه دی پکار چې انسان خپل نفس او مال په جهاد کې ورکی الله تعالی نور صفات ذکر کړو چې ورسره ورسره ګوره دا صفات هم حاصلول پکار دي صرف په مال او په جان باندې اکتفا نه ده پکار بلکې داسې مسلمانانو کې خو داسې صفات پکار دي کم چې په دې آیات کې ذکر شو نو د دې آیات یو مطلب دا شو چې دا هغه لفظ د مؤمنین سره تړلې دي ها او دویم مطلب وره نو بیا ترجمه کو دویم مطلب دا دی قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه خپل تفسیر کې ذکر کړي چې دا التائبون مبتدا ده سم مطلب الله د دې باره کې خبره کړي التائبون توبه وکون کې خلق چي دي چې توبه او بازي هغه بیا اسی نکینی العابدون هغه بیا عبادتوم کوي التائبون توبه وکون کې چي دي هغه بیا د الله حمدوم کوي هغه بیا رجیم نسی هغه بیا منزنم کوي هغه بیا خو طرف تمرا بلی هغه بیا د ګناونو نم من کول کوي هغه بیا د الله د احکاماتو خیال ساتي توبه خو صرف دا نه ده چې ته تسبیح راوالی او ټی وی تم ناز دی او توبه او توبه یا استغفار او استغفار استغفار او استغفار نه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الی دا نه چې ته استغفار استغفار یومات کې استغفار او استغفار بیا ته تکینی ناشته ډرامې ګوره فلمونه ګوره ناروا ګوره دا الله تعالی نه پرمانه کې چې ځان لشي نو دا توبه نه ده الله وی چې توبه و باسي نو بیا به عبادت کوي دا الله تعریفونه به کوي روزي بنيسي منځونه به کوي د ګناونو نه بزان بچ کوي دا ټوله خبره به کوي کم چې الله تائبون نرسته ذکر کړی دي نو دا بیا ځان لمضمون شو هغه مخ کې آیات ځان لشو او دې آیات کې الله تعالی د تائبینو لپاره څه خبره ذکر کړي پکار دي چې په توبه به انسان له برقرار پاتې کیږي چې وسره وسره دا د دوايي استعمال کی دا کارونه وکړي التائبون توبه وکون کی دي سوګ دک مسلمانان یاد وې مانا التائبون توبه وکون کی العابدون د عبادت کون کی دي الحامدون دا اللہ حمد ویون کی دی السائحون روجن سن کی دی السائحون جہاد کون کی دی الراکعون روکو کون کی دی الساجدون سجدہ کون کی دی یعنی تو دوالو مانا مس کون کی دی او دانا چی توبہ باسے بیا منزون نکے دا سے توبہ اللہ تنہ خدا اللہ پر ٹوکے کہنا عوض باللہ من ذالک چی توبہ باسے خو منزون نکے الراکعون الساجدون تائبین چی دی رکو کون کی دی سجدی کون کی دی الامرون بالمعروف حکم کون کی دی بالمعروف دخو کرنو والناہون من کون کی دی عن المنکر دنا رواونا والحافظون حفاظت کون کی دی لحدود اللہ دا احکامات دا اللہ اپرات و تفرید کمی زیادہ پکی نکی وبشر المؤمنين او زیر ورکه پیغمبر المؤمنین مسلمانانو ته د جنتو یا ولولین یا اخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای الله کما توبه چره انسان ایمان ورسره کامل کیږي ترقی کیږي انسان ته نورانیت نصیب کیږي کریم خدای هغه سے توبه مونږ ته نصیب وګرځي کریم خدای نه توبه کوم کو چې کوم صفات تا ذکر کړو چې بیا موز نه قضا کوي روزي نه سيستا حمد کې استا عبادت کوي کریم خدای دا صفات والا توبه موږ ته نصیب وګرځي کریم خدای د کوم مسلمانانو مال جان ته په مقابله د جنت کې واسطه کریم خدای زمونږ مال هم جانو یا الله ته قبول وګرځي په خپل لار کې وګرځي کریم خدای موږ ته خپل رضا نصیب وګرځي چې دنیا کې زمونږ راضي شي کریم خدای قبر کې راضي الله آخرت کې زمونږ راضي صلی اللہ تعالیٰ عنہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین